NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een aanslag door een Palestijn op de westelijke Jordaanoever zijn zeker 2 Israëliërs gedood. Palestijn van 18 stak bij een tankstation enkele Israëliërs met een mes en daarna reed hij met een auto in op 1 of meerdere mensen. De dader is door Israëliërs doodgeschoten. De Nederlandse economie is aan het krimpen. Vergeleken met een kwartaal eerder is de economie in het derde kwartaal 0,2% kleiner geworden, meldt het CBS. Het is mogelijk het begin van een recessie. De douane heeft bij een controle in de Rotterdamse haven ruim 800 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een container met bananen uit Costa Rica. De lading had volgens justitie een straatwaarde van zo'n 60 miljoen euro. En rond deze tijd vertrekt het Nederlands elftal naar Qatar voor het WK voetbal. Na ruim 6 uur vliegen komt Oranje aan in de hoofdstad Doha. En de selectie van bondscoach Louis van Gaal heeft morgen de eerste echte training. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Je kunt bijna overal moeiteloos doorrijden, behalve op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Hank en Werkendam. Gelukkig valt de vertraging mee, namelijk een kleine 10 minuten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Op het moment dat het Nederlands elftal per privévliegtuig vertrekt naar Qatar, nu namelijk, u hoorde het Dorald net zeggen, zit ik tegenover 2 heren die mede de grondlegger zijn van de huidige sportjournalistiek. Ooit begonnen bij de krant, al snel doorgerold naar de radio en groot geworden bij de televisie in de periode dat dat medium, wat dan heet, een meneer werd, een instituut, net als zij. De een wilde niet deugen op school en wist, ik wil voetbalverslaggever worden, en dat werd hij. Tegen wat bedoeld was dat het einde van zijn carrière, stapte hij ook nog even over naar Oranje, waar hij perschef werd van het Nederlands elftal. De ander was een redelijke basketballer, zoon van een marketingdirecteur die een wielerploeg sponsorde, rolde min of meer bij toeval de journalistiek in, groeide uit tot het boegbeeld van Studiosport en natuurlijk tot het vaste stemgeluid bij schaatsen, fietsen en bij basketbal. Jaren zaten ze naast elkaar in studio's zonder noemenswaardig bevriend te raken. Nu is dat anders, want inmiddels zijn ze samen 150 en verantwoordelijk voor meer dan een halve eeuw sportjournalistiek, gezondheid. Een leven dat ze hebben opgetekend in een nieuw boek, Nabeschouwing. Een boek dus over 50 jaar sportjournalistiek en 50 jaar leven in die sportjournalistiek. Mart Smeets, Kees Jansma, van harte welkom. Goedemorgen. Het was een korte inleiding. Ja. Viel wel mee, toch? Ja. Maar het was ook best een lang leven. Het is nog steeds een leven. Ja, ik hoop het wel, toch? Jawel. Kees gaat naar Qatar. Ga je naar Qatar? Ik ga zondagmorgen naar Qatar, ja. Met veel plezier? Nou ja, zoals vanochtend ook in de kranten stond, de lol gaat er al vanaf inmiddels. Het toernooi is, nou, het is al genoeg over gezegd, maar het hoort niet eens in november plaats te vinden. Nee. Maar los daarvan, nee. Maar het is wel erg interessant om te gaan kijken. Een paar dagen, ik heb alleen besloten de eerste wedstrijd te zien. Ja? Omdat ik daarna in een aantal praatprogramma's onder meer dat van jou iets van een oordeel over de stad zou kunnen geven. Juist. Dus terwijl heel Nederland niet echt bepaald warm loopt voor dat WK in Qatar, blijkt ook uit onderzoek van 1 Vandaag bijvoorbeeld, ja, gaat de heer Jansma in het vliegtuig toch even een kijkje nemen. Zeker, zoals al mijn collega's vandaag vertrokken zijn, ja. Ja, zou het ook helpen bij de wereldvrede? Want ik weet niet of je Infantino nog hebt gezien vanochtend. Waarom lach je? Waarom lach je? Maar wat Infantino zei is, nou, dat was een warme oproep. Infantie, en dan moet er infantiel komen, nee, maar, te staan. Nou, dit is toch geweldig. Want de man heeft nonchalant staand voor een microfoon een oproep gedaan aan de wereldleiders om tot een staakt het vuren te komen. Ja. Want dat is goed tijdens het WK. En dat vind ik zo mooi, omdat, ach jeetje, hoe zou dat gaan? Die enorme zelfoverschatting, dat beeld wat die man van zichzelf heeft, die denkt echt dat er naar geluisterd wordt. Of is dat nou, zou hij dat nou echt denken? Ja, maar dit is toch verschrikkelijk. Ja, maar anders ga je daar toch niet op Bali staan? Ik bedoel, geweldig. Er is toch een PR-mevrouw of meneer geweest die heeft die tekst goedgekeurd. Dat ga je zeggen. Voetbal redt de wereld. Ja. Kom op. Onzin. Nou, nee, lachwekkend. Ik vind het lachwekkend. Ik moest er echt om schaterlachen. Lachen. Is deze hele episode rondom dat WK en alles wat ermee samenhangt ook niet even lachwekkend? Vanaf 2010. Ja. Niet vanaf een jaar geleden. Vanaf 2010, toen het in december van dat jaar werd toegewezen aan Qatar. Ja. Want toen al was duidelijk, alleen al simpelweg, dat het toernooi in dat land organiseren belachelijk is, omdat het niets met het voetbal of sport te maken heeft. Dus je weet waarom het gehouden wordt. Ja. En daarna werd al duidelijk hoe het hele land in elkaar steekt. Dat is inmiddels 12 jaar geleden. Juist. Goed, jij doet desalniettemin toch verslag en gaat daar dus naartoe. Het Nederlands elftal zit nu, as we speak, zoals we dat in goed Engels noemen, in het vliegtuig richting Doha. Dames en heren, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Er wordt veel gesproken over sport en politiek en dat die twee niet bij elkaar horen of juist wel altijd bij elkaar horen. Maar de eerste Olympische Spelen die jij meemaakte waren die van München. 72. Ja. Na de aanslag moest je de hals over kop naartoe op een perskaart van mocht Joop van Zijl. Ik had de perskaart van Joop van Zijl, had ik om mijn nek. En ik sliep in het bed van Dick van Rijn. Kijk, de grote radioman, leermeester. Van jullie allebei Kees trouwens. En van mij. Zeker. Ja, wat we niet van elkaar wisten. Nee, je bent ook bij de Spelen in Moskou geweest in 80. Dat was verschrikkelijk. Maar dat was ook een speelbal van een politiek discours. Namelijk de Amerikanen boycotten die Spelen. Dus met andere woorden, sport en politiek zijn toch eigenlijk altijd verweven. Natuurlijk, maar dat hebben wij nooit ontkend. Nee. Niet uit de NOS-tal. Sommige mensen binnen de sport hebben dat altijd ontkend. Maar een feit is dat toen... Was het Avery Brundage zei... The games must go on. Ja. Was het duidelijk dat sport in 72 na die aanslag, zeker, ja. Dat sport en politiek voor eeuwig aan elkaar verbonden zijn. Ja, sterker nog, degene die toen naar huis gingen namens de Nederlandse ploeg, er zijn er een stuk of 5 tot 7 geweest, hockeyers, hardlopers, Jos Hermans. Jos Hermans, die werden verketterd in Nederland. En Dick van Rijn zelf. Henk Tallinger ging naar huis, Joop van Zijl ging naar huis. Ja. Ja. Dus er waren mensen die dat niet wilden, op die bodem lopen. Maar jij ging wel. Ik ging daarheen omdat ik een gesprek heb gehad met Ruud van der Ende. Dat was onze chef bij de tijd. En die zei, een journalist hoort daar wel te staan. Een sporter mag nee of ja zeggen. Maar een journalist hoort daar te staan om verslag te doen van wat er gebeurt. Ja. Hetzelfde waarom ik alle journalisten die nu naar Qatar gaan... alle gelijk van de wereld geeft. Je moet het zijn, je moet ruiken, je moet zien, je moet horen wat er gebeurt. Dan kan je erover oordelen. Ja. De vraag is maar wat je ziet en wat je hoort. Want ik ben eerder in Doha geweest. Dan moet je slim. Mocht ik heel weinig zien. Maar dan moet je slim zijn. Zeker. Maar goed, dezelfde cursus is nu, hoorde ik hier onderweg hier op de radio, over Oekraïne. Zelensky loopt gisteren de stad Gerson binnen. Ja. En het is helemaal geregeld dat de pers dat moet volgen. En allemaal in. Ook dat is politiek. Ook dat is natuurlijk een vorm van propaganda waar we af en toe als journalist dan meedoen. Zeker. Ah ja, het gezegde luidt niet voor niks. Het eerste wat sneuvelt in de oorlog is de waarheid, toch? Ja. Dat is waar. Hè? Dus, en dat geldt dan misschien ook wel bij een groot sport. Nou ja, misschien dat je op termijn discussie krijgt dat je dit soort evenementen niet meer moet organiseren. Een WK voetbal of Olympische Spelen. Ja, ik weet, dat is vloek in de kerk. Maar de afgelopen jaren, China, Rusland, nu dit weer. Het wordt alleen nog maar georganiseerd straks door landen die daar heel veel geld voor over hebben om die propaganda te kunnen gebruiken. Money rules, dat is zeker. Ja. Ja, in dus alles. Maar tot welke conclusie leidt dat dan? Nou ja, goed, dat de wereld verpest is en verrot is. En dat maar Kees zegt net, eigenlijk misschien moet je dat soort toernooien dan maar niet meer organiseren. Nou, op termijn moet je misschien in ieder geval die discussie aangaan. Of je moet met elkaar beslissen, dat er wordt al wat voorzichtig aanzet toegegeven. Dat je die landen verplicht om een aantal dingen na te leven. Ja. De clausule van mensenrechten is er pas nu in gekomen. Hè? Nu de discussie over Qatar tot stand gekomen is. Ja. Is dat in de reglementen komen te staan dat je daarom moet gaan voldoen aan die regels. Die waren er niet eens. Die bestonden niet. Nee. Maar toen wij begonnen. Kees en ik zijn samen begonnen in 68. Bij de tijd. Toen gold deze problematiek nog niet. Hoe bedoel je? Dat was geen onderwerp van discussie. Wel op journalistiek vlak, maar niet in de maatschappij. Je ging naar sport om sport te doen. Je ging naar de Tour de France om de Tour de France te rijden. Maar weet je nog dat in 1968 schiet minuten binnen... Ja, die Amerikanen met hun vuist omhoog gingen staan op het podium met de prijsuitreiking. Maar wat gebeurde er met die Amerikanen? Die werden helemaal weggeschreven. Die werden weggepraat. Die bestonden niet meer. Ja? Die kerels die hadden geen bestaansrecht meer in Amerika. Er werd schande gesproken door de... laat ik zeggen, conservatieve wereld. Sporters moesten zich met sport bezighouden en niet met politiek. Ik heb voorzitters van NOC, NSF, heb ik horen praten dat ik dacht van, hoe lang hebben die onder een steen gewoond? Ja, die beschermen de sport. Die denken dat dat een apart hokje in de maatschappij zit. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Nee. Want, Maar deze discussies voerden jullie dus niet toen jullie begonnen in 1968. Nee, toen zag de wereld er anders uit. Ja. Hoe zag de sportjournalistieke wereld eruit? Hard werken. Nou, overzichtelijk. Ik hoefde maar... ik moest wel heel scherp zijn van de hoofdredacteur van die tijd. Maar ik hoefde maar een paar stukken in de week te maken. Vond ik al behoorlijk inspannend. Mm. Maar als je dat vergelijkt met nu, hebben ze het nu, de journalisten, veel moeilijker, vind ik, dan toen. Ze zijn er wel aan gewend. Want je moet twitteren, je moet je podcast erbij houden. Je moet, weet ik veel, wat je allemaal niet moet doen. Daarnaast moet je ook nog een stuk schrijven voor de krant. Dus ik vind het, ik vond het toen echt overzichtelijk. Ik kon rustig aan in het vak groeien. Dat is mijn gevoel. Ik ook. Nou ja, jullie zijn er eigenlijk gewoon ingerold, ja. Als ik het boek goed lees. En de kansen gepakt die zich voordeden, telkens, met dank aan Dick van Rijn ook. Hè. We hadden het Herman Kruijf, en andere Herman grootheden. Kruijf, ja, Spaak, Kees Buurman, de grote man van de radio. Heb ik aan die man Radio Tour de France, het Oog op Morgen heeft hij allemaal bedacht. Ja? Die hebben jullie eigenlijk allebei op het spoor gezet, ook van die radio toen. Ja, klopt. En wat wij concluderen, maar hopelijk zonder dat we meteen voor oude mannen worden versleten, is dat in die tijd er tijd was. Dus ik zeg wel bij tijd was om jonge verslaggevers te begeleiden en op te leiden. En is dat nu niet meer zo? Nee, dat kan niet meer, want ze moeten aan 96 verplichtingen voldoen. Ze moeten produceren. Ja. Ze moeten echt staan aan de lopende band. Ja. Ik heb medelijden met de jongens die nu voetbalwedstrijden moeten doen. Er zijn erbij die moeten er 3 of 4 in een week doen. Dat kan niet. Maar heb jij ooit gedacht dat Theo Rijtsma ja zou zeggen tegen 3 voetbalwedstrijden in 1 week? Dan zou hij zeggen van nee, 2 is het maximum, want ik wil me voorbereiden. Ja. Omdat nu maar alles live wordt uitgezonden. Of het nu achter de decoder is of niet. Het wordt allemaal live uitgezonden. Dus het moet allemaal gevuld worden met mensen. En die hollen van hot naar her. Ja. En dat levert geen betere kwaliteit op. Sven, denk niet dat wij met een soort van klacht ten opzichte van ons eigen beroep van vroeger bezig zijn geweest. We hebben geprobeerd om duidelijk te maken hoe klein onze wereld was. We kenden elkaar van naam. Ik wist zijn verjaardag niet. Ik wist zijn telefoonnummer niet. Heb ik gezegd van als ik dat niet weet, dan is dat geen vriend. We zitten nu, denk ik, 10, 11 maanden na het begin van dit hele proces. Ja. Nou, Kees en ik zijn tot de slotsom gekomen dat we een prachtig leven hebben gehad. Dat, dat parallel liep dat zonder dat wij de parallellen zelfs maar kenden. Ja. Ik denk dat er zijn dagen geweest in het Olympisch Stadion van Amsterdam dat Kees met zijn vader en ik met mijn vader daar zaten. Dat wisten we toen niet. Maar daar kwamen tegelijkertijd, we tegelijkertijd, hè? Ja, zeker. En we weten 1 ding zeker. Bij de grote Steersprijs die Guillermo Timonair won, zat Kees en zat ik. En ik was zo trots als de hel op mijn vader, want die sponsorde die avond en die gaf de prijs aan Timonair. En maar vanaf dit, daar was wel 1965, hoor. Ja, of zoiets. Oké. Okay. Ja. En dat dragen we dus mee. En dat blijkt dan enorme vertellingen op te leveren. Ja, nou, dat blijkt ook uit het boek. Maar tegelijkertijd zeg je net, de begeleiding van jong talent was toen wel anders. Er was meer tijd voor. Hoe zag jullie begeleiding eruit dan? Nou, dat is weer zo'n parallel. We hebben bij de tijd gewerkt. Ja. Toen die krant Ruud van Ende en zeker Herman van Run. Herman van Run. Oh, wat een man was dat. Ja, we hebben bij de televisie Bob Spaak meegemaakt. Ja. Dat zijn de grote baas van Studiosport. Ja, die riep je dan gewoon. Dan moest je boven op kantoor komen. Kreeg die niet, je lazen. En dan kreeg je of op je donder, of kreeg gewoon een hele wijze preek over wat je allemaal verkeerd had gedaan. En nou, bijvoorbeeld het dragen van een verkeerd overhemd, las ik in het boek. Dan zei hij, Mart, jongen, zijn er ook winkels in Amsterdam waar ze normale overhemden hebben? Graag 1 aanschaffen en 2 weken niet presenteren. Je bent een keer geschorst, omdat je een t-shirt aan had. Ja, hij is wel vaker geschorst. Jawel. Soms een dagje. Nou, soms een hele Olympische Spelenperiode, toch? Ja, maar kortom, dat was een vrij streng bewind. Ja, maar nogmaals. Ja, maar met vrijheden. Jawel, zeker. Maar ik vond het een overzichtelijke tijd. Omdat je, nogmaals, de collega's van nu zijn gewend aan het stramien waarin ze moeten opereren. Dat het heel erg druk en heftig en hevig is. Ja. Dus daar zijn we al aan gewoon. Maar wat ze nu moeten doen allemaal, dat leidt niet tot kwaliteitsverbetering. Dat kan niet. Want er is geen enkele, van enkele uitzondering gelaten, geen tijd voor reflectie of om na te denken, hoe doe ik het of wat moet ik gaan doen. Nee, je wordt in het volgende onderwerp gegooid. Als je tegenwoordig op een gemiddelde redactie zo wordt aangesproken, namelijk verkeerd shirt of overhemd, hebben ze ook winkels waar ze wel mooie spullen hebben, ga dat kopen en je presenteert 2 weken niet. Dat levert bijna per definitie een stuk in de Volkskrant op. Wegens onhoorbaar gedrag op de werkvloer. Weet je dat de grote Henk Terlinge een maand van het scherm is verwijderd door Bob Spaak, omdat hij kauwend een voetballer interviewde. En dan zei Bob Spaak alleen maar, Henkie, beschaafde mensen kauwen geen kauwgom als ze met iemand praten. En hij was toen het gezicht van Sport in Beeld, hè? Ja, en hij kon gewoon een week... Toen moest ik invullen. Dat weet ik nog wel. Dus dat stukje kauwgom van Henk, daar heb ik veel aan te danken. Ja, want daar begon het eigenlijk op daar televisie. Ja, ik vulde dat gat op. En zo zijn we nooit meer van je afgekomen. Hoe keken jullie naar elkaar eigenlijk? Wat een kleren opmerking. hoe keek jij? Want je bent later ook de chef geworden, chef sport bij Studio Sport. Nou ja, hoe keek jij naar Mark? Dat is een lastige, omdat het te stroperig klinkt. Maar ik heb Smeets altijd een buitengewoon begenadigd presentator gevonden. En dat vond ik toen, vind ik nog. Maar ik vond hem niet altijd aardig. En ook als chef, als je vond ik hem lastig, heeft in het boek gezegd, luimig. Ja, dat kan ook. Maar dat is het aardige van wat we nu hebben. We hebben de tijd nu om met elkaar te praten en terug te blikken enzovoort. Enzovoort. Die hebben we ook genomen. Mm. Nou, dan valt hij best mee. Sterker nog, hij is best aardig. Maar toen niet, want we zaten in een ballenmolen. Maar waarom was dat toen niet dan in jouw oog? Ik had als chef ook verantwoordelijkheid over de hele redactie. Maar het kon inderdaad humeurig zijn. En, maar dat god geloof ik voor die hele redactie als ik het boek zo lees. Als de een voetbalwedstrijd toebedeeld kreeg waarvan de ander vond dat het hem toebehoorde, dan was het een soort van... Nou ja, dan had Infantino ook wel door de wereldvreemd. Dat was ook zo. Ja. Dat leidde ook wel tot scherpte op de redactie. Oftewel, je wordt beter. Maar Mart was onderweg. Ja. Je kon altijd een beroep op hem doen. Hij was niet lui, nog niet. Vond alles leuk. Ja. Oftewel een reportage in Hummelo of naar Lems Armstrong in Texas. Dat maakte niet veel uit. Maar hij kon arrogant overkomen. Hmm. En daar had ik best af en toe mijn problemen mee. Want ik wist zijn verjaardag ook niet. En dus waren geen vrienden, maar wel goede collega's. Ja. Er is geen woord aan miszegd. Over die arrogantie ook niet? Jij noemt het arrogantie, ik noem het zelfverzekerdheid. En je moet het gemiddelde nemen tussen die twee eigenschappen. Ja, nee, maar ik vind het zo leuk dat je dat na al die jaren herkent. Ja, maar ik kan het wel. Ja. Hij niet? Nee, maar Kees hij kon opvliegend zijn, toch? Nee, driftig. Driftig. Is dat iets anders dan opvliegend? Ja, tussen driftig en opvliegend zit dat is Eredivisie en Totodivisie. Okay. Maar Kees, maar wat wel heel erg leuk was van hem, hij nam snelle besluiten. Ja. En dat heb je nodig als je bij Studio Sport werkt. Ja. En dat heb ik altijd in hem geprezen. Ook naar buiten toe gezegd van, ja, maar wacht even. Hij voelt wat wij moeten doen en wij voelen wat hij van ons verlangt. Plus het feit dat hij de eigenschap had die weinige chefs hadden in de jaren dat ik daar gewerkt heb. Hij riep op vrijdagmiddag om 3:00 iedereen bij elkaar. Mm. Ja, dan ging er een kratje bier ging er op tafel en dan kwam er een fles wijn bij. En dan werd er gezegd, hoe hebben we gewerkt deze week? Was die reportage, was die goed? Waar wil jij volgende keer heen? Zijn er nog vragen? Mm. En dan ging je om 6:00 naar huis toe. Mm. Dan had je nog even gebeld. Zet de piepers nog maar even van het vuur, maar ik kom eraan. En dan had je met de vrijwel volledige ploeg die daar aanwezig was op die vrijdag, had je iets gedaan wat het wij-gevoel van Studio Sport zo heel erg duidelijk heeft gekenmerkt door de jaren heen. En dat is jouw verdienste. Dat heb ik je nu een paar keer gezegd. Jazeker, maar en dan ga je dat afzwakken. Ik onderbreek je ook niet. Maar het is wel zo dat we toen ik begon als chef sport, hadden we 3 uitzendingen in de week. Ja. Op woensdag, zaterdag en zondag. Ja. En dat is met een behoorlijke redactie. En ook een kwalitatief behoorlijke redactie. Zet eens af tegen de zin en waanzin van dit moment. Ja. Alles is live en alles moet gevolgd worden. Overal staan de camera's bij of microfoons bij of journalisten bij. Ik vind nogmaals het nu echt lastig. Dat heb je net gezegd. Maar dat weerhoudt een chef er niet van door te zeggen van laten we gaan zitten en kijk of we het eens zijn met datgene wat we doen. Ja. Wat mij opvalt uit het boek is dat jullie ook op een andere manier naar sport kijken dan alleen maar naar het wedstrijdverslag. Of jullie proberen, Martin, in jouw geval, we kennen je van fietsen, schaatsen, basketbal. Maar jij gaat op een gegeven moment ook op bezoek bij een volleybalploeg die later nog Olympisch goud zal gaan winnen, maar op dat moment nog niet. En bent benieuwd in de trainingsmethode van een Israëlier, Ari Salinger. Dat was nog een heel gedoe, want je mocht komen, maar vervolgens... Op tijd zijn? Je was niet... Een minuut te laat en ik kon vertrekken. Exact. Ja. Waarom was je zo in hem geïnteresseerd en in zijn trainingsmethode? Waarom geloofden 12 spelers in die man? En waarom had hij de zilveren medaille met de Amerikaanse vrouwenploeg gewonnen in een tijdbestek dat alleen Russen, China en Japan goed waren? Selinger is voor mij een opvoeder geweest. Hij had andere waarden. En dat is een heel boeiend hoofdstuk overigens, vind ik zelf. Als ik zeg hoe hij tegen de Nederlandse sport aankijkt. Ja. Jezus, hij liep niets van ons over. Nee, nou, en ik geen mentaliteit, geen winnaarsmentaliteit, oh, zegt nee, hij. Nee, zeker niet. Maar ik had dus mijn, laat ik zeggen, mijn beeld van een echte trainer die wist hoe het zat. En toen gingen we erover praten. En toen kwam Kees. En toen die kwam met Rinus Michels af. Meneer Michels. Ja, zeker. Ja, en dus hier. Meneer Michels tegenover meneer Selinger gezet. Ja. Nou, ik zou bijna zeggen voor alle Nederlandse sporters, lees als je verder wilt die hoofdstukken. Dan weet je waar sport om gaat. Want? Ja, want. Nou ja, wat Michels, meneer Michels zei destijds, en Selinger blijkbaar, heeft Van Gaal natuurlijk ook nog eens herhaald recentelijk, na zijn eerste optreden in Dublin met de Nederlandse elftal, werd hij uitgezakeld. Toen heeft hij gezegd, ook de laatste weer herhaald, van als je niet hard werkt, heel eenvoudig, simpel beginsel, en niet een team wilt zijn, begin dan maar niet aan een eindtoernooi. En dat is eigenlijk wat Selinger toen al zei. Ja. Van ja, ego's hebben we geen flikker aan in de topsport, dat gaat mis. Ja. En hij zei ook, in Nederland komt het voor dat een speler afzegt voor trainen omdat hij naar een verjaardagspartijtje moet. Ja. Zit hij, dat is onmogelijk. Ja, dat is bij Van Gaal ook vrij onmogelijk, lijkt me. Ja, ja. Maar en Michels ook, want Michels heeft ooit tijdens het WK in 74 dacht ik John van Schip naar huis laten gaan omdat zijn vrouw zou gaan bevallen. En dat heeft Michels toegestaan, alleen van Schip heeft daarna nooit meer gespeeld. Die heeft het gewoon niet meer opgesteld. Dus dat was zijn zicht op hoe het ging. Gisteren kwam het blijde nieuws dat Aken ook een kindje heeft gekregen. Net op tijd voor het WK. Ja, en Bert van Marwijk heeft Michel Vorm, weliswaar reservedoelman, in Zuid-Afrika op en neer laten vliegen. Van Zuid-Afrika naar Nederland, omdat hij dat goed vond voor Vorm. En vond het niks. Nee. Ik kom met een cameraploeg de zaal binnenlopen in Barcelona, waar de Olympische volleybalfinale gespeeld wordt. Kees was daar verslaggever bij die wedstrijd. Ja. Het is hartstikke leuk om dat nog eens een keer na te luisteren. Hij interviewt de verliezende Ron Zwerver. Zeker. Maar ik kom met cameraploeg die zaal binnenlopen. Selinger stopt de training en scheldt mij helemaal voor rot. De cameraploeg en ik moesten eruit, wat we al niet dachten. Wie waren wij? NOS, wat is NOS, riep hij. Ik ben hier aan het werken aan een Olympische medaille en jullie lopen hier zo naar binnen toe. Later heeft hij tegen me gezegd, sorry dat ik het zo gedaan heb, maar ik had een vijand nodig. Ik had een vijand nodig op die training en die heb ik van jullie toen gemaakt. En dan ga je toch anders kijken naar hoe die mensen werken. Ja. Is dat ook wat Van Gaal doet? Ik weet dat je een beetje uitgepraat bent over Van Gaal zo langzamerhand. Ja, ik wel, ja. Ja, maar ja. Is wel, want je hebt ook een hele tijd naast hem gezeten. Zeker. En misschien ben ik daar nu wel een beetje door uit. ik heb nu al genoeg gehad. Ja. Maar is dat ook wat hij doet? Ja, natuurlijk. Ja. En hij geniet er ook van. En je merkt ook steeds meer, ook weer na zijn laatste persconferentie, dat mensen het leuker gaan vinden wat hij doet. En dan komt hij helemaal op dreef. Maar zeker is het zo dat hij aan zijn spelersgroep duidelijk maakt, wat er ook gebeurt, ik sta achter jullie en we hebben samen een vijandelijke tegenstander. En dat is de pers. Ja. Ik heb jarenlang naast hem gezeten als perschef. En hij zei altijd tegen mij, goedemorgen, hoe is het met je vrienden? Want mijn journalistieke verleden heeft hij nooit vergeten, gelukkig en heden. Maar want hij vond, dat zijn mijn vrienden, die van de pers, en niet de zijne. Jullie hebben meer dan 50 jaar in die sportjournalistiek geacteerd, opgetreden, stukken geschreven, radioverslagen gemaakt, televisieverslagen gemaakt, nog altijd eigenlijk. Is er iets van een erfenis? Want kijk, de titel van het boek, Nabeschouwing, jullie zijn allebei 75, is toch iets van een terugblik op een journalistiek leven. Het is de achteruitkijkspiegel schoon poetsen. Ja. En wat zie je dan in die achteruitkijkspiegel? Ik kan alleen voor mezelf praten. Ik heb het geweldig naar mijn zin gehad bij de NOS. Natuurlijk waren er ook wel dingen die soms kleefden of die stekelig waren. Maar ik heb daar meer dan 40 jaar kunnen werken. Ik heb stukken voor Trouw geschreven. 35 jaar voor dezelfde krant. Dus ik ben vrij trouw geweest. Ja. En Kees is, behalve het feit dat hij actief was in het veld, is hij op een gegeven moment overgestapt naar een leidinggevende positie. Zeker. Heel anders dan die van mij. En nadat hij